الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, hızla akıp giden günlerimiz ve gecelerimiz ve bu arada Recep-i Şerif'in de artık Müslümanlara veda etmek üzere olması, Şaban-ı Şerif'in yaklaşması, Ramazan-ı Şerif'in yaklaşması ve bunlara ilaveten yeryüzünde cereyan eden olaylar, hadiseler Müslüman olarak bizleri daha yakından ilgilendiriyor. Daha dikkatli olmaya, daha hesaplı olmaya, daha süratli bir şeyler yapmaya bizi zorlamış oluyor. Bütün bu mübarek günlerin ve gecelerin ard arda süratle akıp gitmesi karşısında bir Müslüman boş kalamaz, boş kalmaması, boş durmaması, boşlukta olmaması lazım. Çünkü gelecek sene tekrar Recep-i Şerif'e ulaşıp ulaşmayacağımız, bu güzel günlere, güzel gecelere, kandillere yetişip yetişmeyeceğimiz hakkında kesin bilgimiz yok. Elimizde senedimiz yok. Elimizde garantimiz yok. Ancak aklı başında olan bir Müslüman bu günleri, bu geceleri, bu dakikaları, bu saatleri mümkün mertebe dolu dolu yaşamaya ve Allah'ın rahmetini talep etmek için, istemek için bu günlerin ve gecelerin çok güzel bir münasip zaman olduğu şuuruna ermiş olması lazım. Hatta âlâ bu güzel günleri ve geceleri insanların hidayetine, Müslümanların selametine, ülkemizin, bölgemizin, beldemizin de hayırlı neticelere ulaşmasına vesile eylesin inşallah. Geçen dersimizde İslam üzerinde, İslam'ın şumulü, İslam'ın kapladığı, istiva ettiği hususları ve ifade ettiği mananın genişliğini arz etmeye çalışmıştık. Bugün de yine bu konular etrafında daha değişik duygularımızı ve düşüncelerimizi aktarmak üzere okuduğum ayet-i kerimenin etrafında ve burada mevcut olan manalar etrafında dolaşarak Ezan-ı Muhammediye kadar vaktimizi soğuk olmasına rağmen, fevkalade soğukta olmamıza rağmen değerlendirmeye çalışacağız. Kardeşler, müminler, öyle bir alemde yaşıyoruz ki bu alemde gözlerimizin gördüğü, kulaklarımızın duyduğu, ellerimizin yakaladığı, beş duyu organımıza hitap eden bu alemde görülmemiş güzellikte bir ahenk var, bir nizam var, bir düzen var, bir denge var. İbretle baktığımız zaman, hikmetle baktığımız zaman, yeryüzündeki, yaşadığımız bu zemindeki, yaşadığımız bu alemdeki nizamı, düzeni, dengeyi derhal fark ediyoruz. Mesela şimdi görüldüğü gibi kış mevsimindeyiz. Ağaçlar yapraklarını dökmüş. Canlılık alameti görünmüyor. O yeşil örtü, yeşil yapraklar ortadan çekilmiş. Ağaçlar çöp gibi, dışarıdan bakıldığı zaman kuru gibi, hareketsiz, yapraksız, çiçeksiz, tomurcuksuz, sessiz, sakin bir bekleyişin içindeler. Neyi bekliyorlar? Baharı bekliyorlar. Ne oldu da bu ağaçlar yaprağını döktü? Niçin ağaçlar böyle sessiz kaldı, renksiz kaldı, örtüsüz kaldı, şekilsiz kaldı? Mevsim değişti. Allah'ın koyduğu nizam içinde, intizam içinde, düzen içinde kendi kendine değişikliğe uğradı. Ve artık ağaçlar köklerinden aldıkları suları kökler vasıtasıyla gövdelerine, dallarına, yapraklarına sevk ettikleri suları tamamen durdurdular. Şu anda ağaçların gövdesine su yürümemektedir. Suyun akışı durmuştur. Çünkü yaprak yok. Arkasından lazım olan unsurlar devreden çıkmış olduğu için ağaçların kökleri gövdeye suyu çekmiyor. Paydos. İsteseniz de gönderemezsiniz. O da değişime uğradı. O da zamanın akışına ilahi nizam ölçüsü içinde ayak uydurdu. Ağaçların gövdesine niçin su, kökler vasıtasıyla niçin sular yürümüyor? Niçin tatil oldu? Niçin paydos oldu? Niçin sular artık ağacın gövdesine doğru akıp gitmiyor? Ağaç niçin suyu gövdesine çekmiyor? Efendiler, görüyorsunuz, hava son derece soğuk. Sıfırın altında bir soğuk var. Sıfırın altına düşüyor. Hele geceleri sıfırın altına. Şu anda Erzurum'da sıfırın altında 30 derece soğuk var. Kolay bir şey değil. Eğer ağaçların kökleri bu soğuk havada, bu soğuk zeminde, bu soğuk zamanda, bu soğuk ortamda sıfırın altına düşmüş bir hava soğukluğunun içinde ağacın kökleri, ağacın gövdesine ve dallarına suyu çekseydi, bir an öyle düşünelim, suyu çekseydi, o sular ağacın gövdesinde ve dallarında havanın soğukluğundan dolayı donacak mıydı, donmayacak mıydı? Donacaktı. Su da donduğu zaman, su buz tuttuğu zaman, donduğu zaman biliyorsunuz genişler. Genişler, yanlara doğru zorlar, açılmaya, genişlemeye başlar. Donan su genişlemeye başlayınca ağacın gövdesini çatlatır mıydı, çatlatmaz mıydı? Ağaçların gövdeleri çatır çatır çatlardı. Dalları çatlardı, gövdeleri çatlardı. Ve büyük zarara uğrardı. Ağaçlar mahvolurdu, kahrolurdu, yok olurdu. Parçalanırdı. Bundan dolayı Cenab-ı Hak cemreler düşene kadar, bahara kadar ağaçların köklerine dur emri vermiş. Durun, suyu çekmeyin. Zamanınız değil, vaktiniz değil. Şimdi sessiz kalmak zorundasınız. Hareketsiz kalmak zorundasınız. Ve bahara kadar kıpırdamadan durun diyor. Ve bütün ağaçlar bu emri ilahiye uymuştur. Nizam-ı ilahiye uymuştur. Ve sadece kışın yaprağını dökmeyen çam ve selvi gibi bazı müstesna ağaçlar hariç, bütün ağaçlar bu soğuk zamanda, bu soğuk mevsimde, bu soğuk ortamda kökleri vasıtasıyla ağacın gövdesine sular çekilmez olmuştur. İlahi nizama uymuşlar. Uymasalar, benim dediğim gibi parçalanırlar. Uymasalar çatlarlar, uymasalar patlarlar, uymasalar zayi ziyan olurlar. Uymaları lazım çünkü Cenab-ı Hakk'ın bu kanununda, bu nizamında merhamet var. Acıma var, adalet var, koruma var, fazilet var, hakikat var, Allah'ın Rahman sıfatının tecellisi var. Alemde Allah'ın nizamındaki bu ahengi, bu dengeyi anlatmak için bir misal daha arz edeyim. Zaman zaman söyleniyor ama unutuluyor. Aklımda kalsın diye tekrarlamak lazım. Kış mevsiminde görüldüğü gibi sular donuyor. Suların donmasında ilahi kanun bir başka tecelli ediyor. Katı cisimler dediğimiz maddeler üzerinde ilahi kanun yine başka cereyan ediyor. Mesela demir madenini düşünelim. Demir bilhassa soğuklarda, sıfırın altına düştüğü zaman soğuklar, demirde değişiklik olur. Demir dediğimiz o metalde, madende, demir dediğimiz o cevherde sıfırın altına düşen soğuklarda, demir dediğimiz madende değişiklikler olur. Değişmeler olur. Ne olur? Büzülür. Demir büzülür. Sıcakta ise genişler. Soğukta demir büzülüyor, böyle canlı gibi. Sıcakta ise genleşiyor, genişliyor. İlahi nizam böyle. Bunu Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne koyduğu eşya üzerinde, tabiat üzerinde, madde üzerinde, elementler üzerinde koyduğu Allah'ın nizamı, kanunu bu. Bunu insanlar koymamış. İnsanların bunda bir payı da yok. İnsanların bunda bir müdahalesi de yok. Ortam soğuduğu zaman demir büzülüyor. Isındığı zaman demir genişliyor. Bundan dolayı demir yolları döşenirken, bilmiyorum dikkatini çekti mi, demir yolları döşenirken iki tane demirin uç uca geldiği yerde mutlaka iki parmak, üç parmak, dört parmak o iki demirin karşı karşıya geldiği noktada boşluk bırakırlar. Yani ucunu ucuna değdirmezler demir yolu döşeyenler. O da iki demirin arasında bir boşluk bırakırlar. Niye? Yazın o demir sıcakta ısındığı zaman ilerler, genişler, o zaman burun buruna gelir. Eğer siz başta burun buruna yapmış olsanız, demir ısınınca genişleyecek ve öbür demirin üstüne öbür demir çıkacak. Ray bozulacak, düzen bozulacak. Kışında demir soğuyunca çekilecek, düzülecek, aradaki boşluk normale gelecek. Yazın demir ısınıyor, genişliyor, kışın demir soğuyor, büzülüyor. Bunu çocuklar bile, çocuklar, ilkokul çocukları bile bunun böyle olduğunu bilir. İlahi kanun böyle. Ama katı cisimlerde böyle devam ederken bu kanun, sıvı cisimlerde tam tersine tecelli ediyor. Tam tersine. Sıvı dediğimiz su. Mesela su donduğu zaman demir gibi düzülmüyor. Demir soğukta düzülüyor ama su soğukta donduğu zaman demir gibi katı cisimler gibi düzülmüyor, aksine genişliyor, tam demirin tersine. Demir ısınınca genişliyor, su donduğu zaman genişliyor. Tam zıddı, tam tersi. Biraz düşündüğünüz zaman bu ilahi nizamın, bu dengenin neden böyle tanzim edildiğini düşündüğümüz zaman hikmeti vallahi kendi kendine ortaya çıkıyor. Şimdi bir göl düşünelim, göl. Tamamen suyla dolu bir göl, bir nehir, bir havza, bir göl düşünelim. O gölün üstünden itibaren suyu donmaya başlasın. Su donduğu zaman, demir gibi su donduğu zaman düzülseydi, daralsaydı, düzülseydi, sıkışsaydı, o sıkışan, donan, düzülen su, demir madeni gibi, demir cevheri gibi düzülse, donsa, sıkışsaydı, gölün tabanına kadar, en üstten en alt tabana kadar gölün tamamı, kat katı buz olacaktı. Çünkü yüzüldüğü zaman ağırlaşacak, ağırlaşınca tabana doğru inmeye başlayacak. Göl dediğimiz, nehir dediğimiz, deniz dediğimiz bu su ile dolu yerler üstünden altına kadar kat katı buz ile donacak, dolacak, kapanacaktır. Yani bir gölün üstünden altına kadar, yani tavandan tabana kadar gölün tamamen kat katı donduğunu düşünün. Tamamen buz olduğunu düşünün. O zaman ne olacak? Bu göldeki canlı mahlukat var. Kurbağalar var, balıklar var, daha ismini bilemediğimiz mahluklar var. O tepeden tabana kadar donan gölde, denizde, nehirde ne kadar canlı mahlukat varsa o donmuş olan suyun içinde, buzun içinde tamamen ölecekler miydi, ölmeyecekler miydi? Donar ve ölürlerdi. Ama şimdi gölün üstündeki o suyun hemen donmaya başlayınca genişlemeye başlıyor. Gölün üstü adeta bir sarsaf gibi donuyor. Gölün üstü donuyor. Suyun üstü donuyor. Nehirin üstü donuyor. Denizin üstü donuyor. Üstü donunca genişliğe genişliğe kıyılara kadar buz tutuyor. Kıyıya geliyor. Buzun devamı kesiliyor. Ve o suyun üstü tamamen sarsaf gibi, örtü gibi, kapak gibi kapanıyor. Dolayısıyla dışarıdan soğuklar o buz tabakasından dolayı suyun içine giremiyor. Gölün içine, suyun içine soğuklar giremiyor, girmiyor. Dolayısıyla o buz tabakası örtü gibi o suyun üstünü kapatıyor. Altına soğuk girmeyince o buzun altındaki su adeta ılıkmış gibi, soğukmuş gibi kalıyor ve canlı mahlukat orada yaşamaya devam ediyor. Tamamen donsaydı canlı mahluk kalmazdı. Bütün bunlarla, bu ibretlerle, bu örneklerle baktığımız zaman yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın Rahman sıfatının bütün kainata şamil ve kamil manada devam ettiğini görmemek mümkün değil. Zerre kadar aklı başında izanı, irfanı, imanı olan bir insan tabiattaki bu düzeni, bu nizamı, bu ahengi, bu dengeyi görecektir ve ondan sonra Cenab-ı Hakk'ı tesbih edecektir. Sübhanel ebediyyil ebed, Sübhanel vahidil ehad, Sübhanel ferdis samed, Sübhane rafi'i semai bi gayri amed, Sübhane men besetel arda ala ma'in cemed. İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin tesbihatı var, böyle uzun bir tesbih. Bütün bu hadiseleri görenler Allah-u Teala'yı tesbih etmekten başka bir şey yapmayacaklar diyor. Şimdi buradan bu tabiattaki ilahi düzenin, rahmani düzenin, rabbani düzenin bir diğer cephesine bakalım. Yeryüzünde madem ki Rabbimizin böyle rahmet esasına dayalı, Rahman sıfatına dayalı, Rahim sıfatına dayalı, yeryüzünde, tabiatta, eşyada, maddede, katı cisimlerde, sıvı cisimlerde, gaz cisimlerde Allah'ın böyle kanunları var. Tabiat bilgisi dediğimiz alemde dikkatle, ibretle, hikmetle baktığımız zaman bu ilahi kanunları görmekteyiz. Aynı şekilde Cenab-ı Hak insan toplulukları üzerinde de ilahi kanunlar koymuştur. İnsan toplulukları, bitkilerin, hayvanların, cansız maddelerin, taşların, toprakların üzerinde kanun koyan Cenab-ı Hak, insan dediğimiz yeryüzünün eşref-i mahlukatı, yeryüzünün halifesi, yeryüzünün efendisi, yeryüzünün en kuvvetli ve en kıymetli varlığı olan insan üzerinde de, Allah'ın insan toplulukları üzerinde de Rabbimizin koyduğu kanunlar vardır ve kıyamete kadar devam edecek. Hiç mümkün müdür ki ağaçlarla ilgili kanun koysun da insanlarla ilgili Allah kanun koymasın? Hiç mümkün müdür ki kışın şiddetli soğuklarına karşı ağaçları Cenab-ı Hak korumaya alsın da insanları korumaya almasın? Hiç mümkün müdür? Hiç mümkün müdür denizdeki balıkları, onların hayatlarını, onların rızıklarını, onların korumalarını Cenab-ı Hak düşünsün, tedbir alsın, kanun koysun, nizam koysun da insanların hayatını korumak için, insanların zarardan, ziyandan, patlamadan, çatlamadan, katliamdan, fitneden, fesattan, felaketten, afetten korunması için hiç mümkün müdür ki balıkları düşünsün de insanları düşünmesin? İşte bütün mesele İşi bu noktadan ele almak. Allah-u Teala bütün mahlukatı belli ölçülere, belli düzene, belli nizama, belli ahenge, belli dengeye bağlasın da insanları hiç mümkün müdür ki başıboş bıraksın? Onların nasıl mes'ud olacağı, nasıl mutlu olacağını, nasıl sükunet bulacağını, nasıl barışa ulaşacağını, nasıl insan olacağını, nasıl Müslüman olacağını, nasıl yeryüzünde bahtiyar olacağını, nasıl iyilik yapacağını, nasıl yolunu yönünü bulacağını hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak bildirmesin, hiç mümkün müdür ki anlatmasın, işaret etmesin, hiç mümkün müdür ki insanların nizamını, ahengini, adaletini, ölçüsünü koymasın? İşte bu noktaya geldiğimiz zaman karşımıza Cenab-ı Hak şu ayet-i kerimeyi çıkarıyor. Estaizu billah. İnne hazel Kur'ane. Hazel Kur'an demek işte şu Kur'an. Arapça haza şu demek. Haza şu veya bu. En yakında olanı gösterir. Haza şu. Hazel Kur'an işte şu Kur'an. Herkesin evinde, her Müslümanın evinde, aklında, zihninde, beyninde, kafasında, gönlünde yer edinmiş olan şu Kur'an. İnne hazel Kur'an, muhakkak şu Kur'an, yehdi mutlaka götürür diyor. Yehdi, götürür, sevk eder, iletir, elinden tutar götürür. Nereye? Lilleti hiye ekvem, en güzel nizama, en güzel sisteme, en güzel yola, en güzel düzene sizi mutlaka ve mutlaka şu Kur'an götürür diyor. Daha ve yübeşşiru, mutlaka müjde verir. Müjde, beşşere yübeşşiru, tebşir, müjdelemek demek Arapça, müjde. Yani insanların hoşuna giden, insanların beklediği, arzu ettiği, yerden göğe kadar beklediği en güzel haberleri, en güzel müjdeleri getirir. Ve yübeşşirû, müjdeler, müjde verir, müjde getirir. El müminine, müminlere müjde, müminlere en hayırlı haberleri, müminlere en güzel müjdeleri getirir. اَلَّذ۪ينَ öyle müminler ki يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ salih ameller işliyorlar. Allah'ın emrettiği işleri yapıyorlar. Allah'ın yasak ettiği işleri yapmıyorlar. Böyle müminlere, böyle Müslümanlara Kur'an mutlak müjde getirecek. Müjdeli haber, hayırlı haber, güzel haber ve insanların mutlu olacağı haberleri ve neticeleri mutlaka Kur'an getirir. Ve insanları arzu ettikleri, arayıp da bulamadıkları, sorgulayıp da bulamadıkları neticeye kavuşturur diyor. اَنَّ لَهُ مَجْرًا كَب۪يرًا dünyada böyle olduğu gibi ahirette de çok büyük, büyüklüğünün tahmin edilmesi mümkün olmayan ecir dediğimiz, mükafat dediğimiz, netice dediğimiz ilahi rahmetlere, ilahi ücretlere, ilahi bereketlere, ilahi cennetlere onları sahip kılar diye Kur'an çok açık şekilde haber veriyor. Şimdi nasıl ki tabiatta insanların tabi olduğu kanunlar soğuklara karşı, şiddetlere karşı, açlığa karşı vesaire fiziki dediğimiz gözle görülen, elle tutulan olaylara karşı nasıl ki hassasiyetimizi koruyoruz, tedbirimizi alıyoruz. Şu soğuklara karşı mesela bir adam kayıtsız kalamaz. Allah'ın kış mevsiminde tabiatın normal bir düzeni, soğuklar ilahi nizamın bir parçasıdır. Havanın soğuk olması, havanın şiddetli olması, havanın kış olması, kar olması, soğuk olması ilahi düzenin, ilahi nizamın bir parçasıdır. Kötüleyemezsiniz, hakaret edemezsiniz, kötü tabirini kullanamazsınız. Bazı cahil spikerler var, zaman zaman söylüyoruz. Cahil spiker, yani haber okuyan, televizyonlarda, radyolarda haber okuyan cahil spikerler var. Cahil, çok cahil. Eline verdikleri haber kağıdını okuyor. O haberleri yazmışlar, birileri yazmış, al sen de buradan oku diyor. O spiker de okuyor. Ne diyor mesela? Kötü hava şartları diyor. Kötü hava şartları. Havaya hangi kelimeyle hitap ediyor siz söyleyin. Havaya hangi kelimeyle hitap ediyor? Kötü. Kötü kelimesini kullanıyor. Havama göre, öneme göre yarattığın şeylere senin kötü demeye hakkın yok. Kötü kelimesini kullanamazsın. Soğuğun da kendine göre lüzumu var. Soğuğun da yeri var, kışın da önemi var, kışın lüzumu var, kışın da kendine göre ehemmiyeti var. Kötü hava, kötü hava şartları denir mi? Herkesin evinde buzdolabı var. Eğer soğuk kötü bir şey olsa, soğuk hava kötü bir şey olsaydı, evinizde buzdolabınız olmazdı, buzluğu olmazdı, dondurucusu olmazdı, dondurması olmazdı. Demek lüzumu var. Onun da önemi var, onun da yeri var, onun da ehemmiyeti var. Niçin kötü diyorsun? Niçin kötü hava şartları diyorsun? Cehalet alametleri tabii. Onun için bu soğuklara karşı nasıl ki kayıtsız kalamıyoruz. Daha bu soğuklar gelmeden tedbir alıyoruz. Herkes imkanına göre odun alıyor, kömür alıyor, gaz alıyor, mazot alıyor, yakıt alıyor neyse. Sobasını kuruyor, borularını temizliyor, tanzim ediyor, yerine koyuyor. Hülasa mutlaka az veya çok bir tedbir alıyoruz. Kışın soğukları gelmeden evvel, soğuklar gelip çatmadan evvel, kapımızın önüne gelmeden önce soğuklara karşı tedbir almak aklın icabıdır. Akıllı insanın yapacağı en makul bir hadisedir. Gayet tabii, tedbir alacaksınız. aldırış etmez insanlara bakmayınız. Efendim ben aldırmıyorum diyor. Mümkün değil. Direnmek mümkün değil. Karşı koymak mümkün değil. Ayak uydurmaya, tedbir almaya, çare düşünmeye, o soğuklara karşı korunmaya mecbursunuz. Yoksa vücudun ısısı da düşmeye başladı mı bu sefer tehlike başlar. Yeryüzünde dikkat ederseniz, bakarsanız, yeryüzünde muhtelif kıtalarda, bölgelerde, coğrafyalarda insanlar yaşıyor. Şu anda kimisi buzların içinde, karların içinde yaşıyor. Mesela Eskimo'ları biliyorsunuz, Eskimo. Eskimo derler. Böyle postlara bürünürler, postekilere bürünürler. Kutuplarda, kuzey bölgelerde, soğukların içinde, kardan yaptıkları evlerin içinde yaşarlar, Eskimo'lar. Aynı şekilde dünyada şimdi gidin Afrika'ya 60 derece, 70 derece sıcağın içinde yaşayanlar da var. Ekvator bölgesinde çok sıcak yerlerde yaşayan insanlar var. Çok soğuk yerde yaşayan insanlar var. Buzların arasında, karların içinde yaşayan insanlar var. Allah'ın koyduğu nizama, intizama bakın ki o kardan yaptıkları evlerin içinde yaşayan insanların da vücutlarındaki ısı derecesi, hararet derecesi, vücutlarındaki ısının, hararetin derecesi, o karların içinde yaşayan insanların da 36,5'a bağlanmıştır. 36,5. Vücut ısısı. Aynı gidin ekvator bölgesinde 60 derece sıcak, 70 derece sıcağın içinde, ormanın içinde yaşayan insanların da vücudunun ısısını ölçün, onlar da 36,5. Dünyanın neresinde insan yaşıyorsa bütün bu sağlıklı insanların vücut ısısını Cenab-ı Hak tek ölçüye bağlamış. 36,5. Biraz artmaya başlayınca 40 derece, 41 derece oldu mu insan başlıyor sapıtmaya. İnsan vücudunun ısısı, vücut harareti 41'e çıktı mı ve daha yukarıya çıkmaya başladı mı insan felaketin içine giriyor. Vücudun ısısı düşmeye başladı mı da ölmeye başlıyor. Vücudun ısısı yükselmeye başladı mı o zaman da ölmeye başlıyor. Demek 36,5'ta bütün yeryüzündeki 6,5 milyar insanın vücudunun ısısını 36,5'ta tutan bir kudret var kainatta. Bu biz değiliz. Bu kudret bizim işimiz değil. Bunun sahibi biz değiliz. Yeryüzünde küçük, büyük, zengin, fakir, soğukta, sıcakta yaşayan bütün insanların vücut ısısını Cenab-ı Hak bir dereceye bağlamış. 36,5. Kişi de ölürsün, insa da ölürsün. Allah'ın birliğini görmek mümkün değil. Allah'ın varlığını, Allah'ın birliğini, Allah'ın ilminin sonsuzluğunu, Allah'ın kudretinin sonsuzluğunu anlamamak, görmemek mümkün değil. Aynen böyle olduğu gibi sosyal dediğimiz toplum hayatında insanlar bir arada yaşarken şehir halinde, efendim kasaba halinde, köy halinde, mahalle halinde, aile halinde, aşiret halinde, kabile halinde, devlet halinde, millet halinde yaşarken insanların mutlu olması, mesut olması, rahat etmesi, huzur duyması, saadet bulması için Allah'ın koyduğu kanunlar olur mu olmaz mı? Mutlaka olur ve olması icap eder. Allah-u Teala insanları başıboş bırakmamıştır. Kendi haline bırakmamıştır. Kendi zevkine bırakmamıştır. Kendi yoluna bırakmamıştır. Canım herkes kendi istediği gibi yapsın, istediği gibi yesin, istediği gibi içsin, istediğini alsın, istediğini satsın. Nasıl devlet kurarsa kursun, nasıl hükümet kurarsa kursun, nasıl siyaset yaparsa yapsın, nasıl hareket ederse etsin. Yok arkadaş, yok yanlış. Müslümanın inancında, imanında, kitabında, anlayışında böyle bir hadise yok. Allah Celle Celaluhu insanları yaratırken özel yaratmış, güzel yaratmış, üstün yaratmış, akıllı yaratmış, fikirli yaratmış, sorumlu yaratmış. İnsan başıboş yaratılmamış, kayıpsız yaratılmamış, ölçüsüz yaratılmamış, kendi kafasına, kendi havasına yaratılmamış. Bu noktada anlamamız ve anlaşmamız lazım. Bütün kargaşa buradan çıkıyor, bütün fitneler buradan çıkıyor, bütün fesatlar buradan çıkıyor, bütün terör buradan çıkıyor, anarşi buradan çıkıyor, bütün sıkıntılar, sosyal patlamalar buradan çıkıyor. Efendim ben kazandığım malı istediğim gibi harcarım, harcayamasın. Ben kazanmadım mı, ben toplamadım mı, ben bunun çilesini ben çekmedim mi? Ne yaparsan yap, mülkün sahibi Allah'tır, sana verdiğinin hesabını senden soracaktır. İstediğin gibi kullanırım diyemezsin. Ya nasıl kullanacaksın? Allah'ın istediği gibi kullanacaksın. Yaratıcıyı, seni yoktan yaratan, insan olarak yaratan, akıllı, fikirli, ilimli, iradeli, maneviyatlı, bütün üstünlüklerle mücehhez bir şekilde seni yaratan Allah-u Teala'yı göz ardı edemezsin. Göz ardı. Bakın şimdi şu siyasi konuşmalara bakın, siyasi çekişmelere bakın. Efendim panellerde, açık oturumlarda, programlarda konuşan insanlara, konuşan hatiplere bakın. Sanki hiç Allah yokmuş gibi konuşuyorlar. Sanki insan başı boşmuş, nasıl isterse, nasıl yaparsa, nasıl arzu eder, hayır öylesi olmaz. O zaman her insanın kafasına göre, her insanın anlayışına göre bir sistem çıkar, terör olur, kıyamet kopar. Allah insanı başıboş yaratmamıştır. Konuşurken meseleleri, problemleri, davaları, kavgaları, her türlü sosyal problem diyorlar, sosyal, içtimai, insanların toplumu ilgilendiren meseleleri çözümlerken, anlatırken, açıklarken evvela Hazreti Allah'ı öne alacaksın. Hiç Allah-u Teala'nın ismi geçmiyor, adı geçmiyor, kitabı geçmiyor, ahkamı geçmiyor. Hiç adamın Allah'la hiçbir alakası yok. Allah olmadan, Allah'ın kitabı olmadan, Allah'ın hükümleri olmadan, Allah'ın Kur'an'ı olmadan, Allah'ın dini olmadan hiçbir sosyal meseleyi çözemezsiniz. İnsanların mutluluğu, insanların huzuru, insanların barışı, insanların beraberliği Allah'ın koyduğu ölçülerin uygulanması halinde tecelli edebilir. Onun dışında çatışmayı, kapışmayı, boğuşmayı vallahi önleyemezsiniz, mümkün değil. İnsanlar huzur içinde, barış içinde, bağış içinde, kardeşlik içinde, emniyet içinde yaşasınlar diye Allah-u Teala yeryüzüne kitabım dediği, kitab-ı kerimim dediği, kitab-ı hakimim dediği Kur'an'ı göndermiş. Kur'ansız toplumun meselelerini halletmeniz mümkün değil. Hele Müslüman Türk milletini hiç mümkün değil. Çünkü Müslüman milletimiz, Müslüman Türk milletimiz İslam'la bütünleşmiş olmanın neticesinde kendine göre bir karakteri, kabiliyeti, mesuliyeti, hakikati olan bir millettir. İslam'la 1000 yıldan beri, 1000 küsur yıldan beri kaynaşmışız, İslam'la bütünleşmişiz, İslam'la adeta özleşmişiz. Avrupa'ya gidin, Türk demek Müslüman demek, Müslüman demek Türk demek. Vallahi böyle biliyorlar. Bütünleşmişiz. İsimlerimizi İslam'dan almışız, karakterimizi İslam'dan almışız, anlayışımızı, kavrayışımızı, kabiliyetlerimizi, kültürümüzü, sanatımızı, medeniyetimizi, edebiyatımızı, İstiklal Marşımızı, her şeyimizi, askerimizi, askerimizin ismini, Muhammedçik ismini, hepsini İslam'dan almışız. Kaldırıp atamayız. Şimdi şuradan seslensem mesela, İçinizde Recep var mı diye sorsam, Recep, Şaban var mı, Ramazan var mı diye sorsam, bir sürü parmak kalkar havaya. İnsanlarımızın isimleri Recep olmuş, Şaban olmuş, Ramazan olmuş. 3 aylar bizim kimliğimiz olmuş. Sen kimsin diye soruyorsun, ben Ramazan'ım diyor. Ramazan Allah'ın mübarek ayıdır. Sen kimsin diye soruyorsun, ben Şaban'ım diyor. Sen kimsin, ben Recep'im diyor. Recep Allah'ın ayıdır. Bütünleşmişiz. Bu Müslüman milleti idare edecek olan siyaset adamlarının İslam'ı göz ardı etmemesi lazım. İslam'ı başa alması lazım. İslam'ı önüne koyması lazım. İslam'dan başka hiçbir şeyi bu milletin başına getirmemesi lazım. Biz karakterimiz İslam, kabiliyetimiz, isimlerimiz, kimliğimiz, kişiliğimiz İslam. Doğar doğmaz bizim çocuklarımız İslam'la buluşuyor. Vallahi bu hafta içerisinde kaç tane kardeşimizin yeryüzüne gelen çocuğunun sağ kulağına beni çağırdılar, gittim ezan-ı Muhammed'i okudum. Doğar doğmaz ağzına süt vermeden, ağzına şerbet vermeden, ağzına su vermeden bizim çocuklarımız evvela İslam'la buluşuyor. Bizim siyasetimiz İslam olacak, bizim hayatımız İslam olacak, bizim ticaretimiz İslam olacak, her şeyimiz İslam olacak. Bizi başka şey tatmin etmez, bizi başka şey yürütemez, bizi başka şey birleştiremez, bizi başka şey bütünleştiremez. İslam bizim kültürümüz, İslam bizim medeniyetimiz, İslam bizim edebiyatımız. Açın İstiklal Marşı'nı okuyun. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim dinlenemizdir Mehmet Aşık. İstiklal Marşımızın bütün örgüleri kelime-i şehadet, ezan-ı Muhammedi, Hazreti Peygamber, Hazreti Sahabe, bütün mukaddesatla doldurulmuştur. Bir çırpıda, bir kalemde kaldırmasamazsınız. Avrupa uğruna, Avrupa medeniyeti uğruna bir çırpıda bu kültürü kaldırmasamazsınız. 3 aylar adeta bizim kimliğimiz, bizim karakterimiz, bizim edebimiz, iffetimiz, izzetimiz, şerefimiz olmuştur. Ordumuzun bile, bakın ordumuzun çekirdeğine asker, asker demek tabi umumi bir kelimedir. Askerimizin adını asker kelimesinin karşılığına, yeryüzünde bu kadar asker var, ordu var, millet var, sadece bizim askerimizin adı Mehmetçik olmuştur. Mehmetçik, Türkçe bir kelime. Mehmet'in, Mehmet kelimesinin aslı biliyorsunuz Muhammed kelimesidir. Şeddeyi kaldırmışlar, Mehmet kalmış. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilinmeyen, tanınmayan bir zat-ı mualla değil. Her defasında, her seferinde kelime-i şehadet olarak, kelime-i tevhid olarak mümin olduğumuzun, Müslüman olduğumuzun ifadesi, ibaresi olarak hep beraber buyurun bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bakın. Ve eşhedü enne Muhammeden. Bak Muhammed kelime-i şehadetin içinde muhteşem yerini almış. Ve eşhedü enne Muhammeden. Muhammed, Muhammed, Muhammed. Mümkün değil. Kalbimizin ortasına oturmuş. Hücrelerimize işlemiş. O kadar ki milletin öz benliğini koruyan askerin ve ordunun ismini Mehmetçik koymuş. Ecdadımız yaptı, biz yapmadık. Mehmetçik. Gidin doğuya asker demezler. Mehmetçik, Mehmetçik, Mehmetçik. Ne demek? Küçük Muhammed. Hazreti Muhammed'in küçüğü. Dünyada var mı böyle başka ülkede askerine küçük Muhammed, Hazreti Muhammed'in küçüğü diyen başka bir millet bulamazsınız. Ne Pakistan'da, ne İran'da, ne Afganistan'da, ne şurada ne burada. Biz bu kadar bütünleşmişiz. Onun için ordu komutanlarımızın, orduyu yöneten genel kurmay başkanlarımızın, elemanlarımızın vallahi dikkatli olması lazım. Müslümanları ezmemesi lazım. namaz kılanlara karşı çıkmaması lazım. Allah ve Resulünü darıtmaması lazım. İslam'la bütünleşmesi lazım. İslam'ı darıtmaması lazım. Yoksa varlığımız mahvolur. Orduyla, askerle bu milletin çatışmaması lazım, kapışmaması lazım. Tam aksine bütünleşmemiz lazım. Bütünleşmemizin mayası Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Maya budur. Bu mayayı inkar edemezsiniz. Zaferden zafere bizi koşturan vallahi budur. Mehmet Akif öyle diyor. Ey şehid oğlu şehid, istene benden makber. Şehid oğlu şehid. Emin olunuz ki yeryüzünde şehid oğlu şehid olan milletlerin başında geliyoruz. Şehidimiz var, onun babası da şehit. Şehid oğlu şehit, şehid oğlu şehit, oğlu şehit. Bütün tarihimiz böyle. Anadolu topraklarında şehitten geçilmiyor. Bastığın yerleri toprak diyerek kesme kanı. Mehmet Akif yine İstiklal Marşı'nda. Bastığın yerleri toprak diyerek kesme kanı. Düşün altında binlerce kesensiz yatanı. Bu toprakları beleş bulmadın, bedava bulmadın kardeşim. Öyle kuru gürültülere, siyasi çatışmalara biz bu memleketi kurban edemeyiz. Onun bunun arzusuna göre veremeyiz. Bu topraklara dökülen kanlar, verilen şehitlerin sayısını Allah biliyor. Şüheda fıstıracak, toprağı sıksan şüheda diyor. Yani şöyle toprağı sıkın, limonu sıkar gibi, limonu sıkın nasıl su fıstırıyorsa, şüheda fıstıracak, toprağı sıksan şüheda. O kadar şehit yutmuş bu topraklar. Nasıl biz bu toprakları kurban ederiz? Nasıl ona buna, nasıl batıl, nasıl yanlış, nasıl kötü yollara, kötü emellere nasıl kurban ederiz? Mümkün mü? Onun için İslam'la bütünleşmemiz lazım. Nereye girerseniz girin, hangi deliye, hangi şuraya, hangi buraya, hangi efendim Gümrük Birliği'ne, hangi Avrupa Birliği'ne girerseniz girin ama İslam'ı feda etmeyin. İslam'ın hakikatini, mahiyetini unutmayın, göz ardı etmeyin. Milletin hamuru, milletin mayası, milletin bütünleşmesi, milletin zaferden zafere koşması, milletin umudu, milletin hayatı, milletin haysiyeti vallahi İslam'la bütünleşmiştir. Bunu göz ardı edemezsiniz. Onun için İslam'ı çok hassas denge olarak tutmak lazım. İslam'ı hiç kimse kendi tekeline, kendi çerçevesine, kendi çemberine almaması lazım. İslam hepimizi birleştirmesi lazım. Herkesi, her kesimi, her kutubu, her grubu, her toplumu birleştirmesi lazım. Yegane birleşeceğimiz, anlaşacağımız, bütünleşeceğimiz zemin İslam'dır. İslam'dan başka bizi anlaştıracak, uzlaştıracak, birleştirecek, bütünleştirecek, anlaştıracak hiçbir şey bulamazsınız. Ne sosyalizm, ne efendim kapitalizm, ne liberalizm, ne laisizm, ne laiklik, ne şu, hiçbir şey birleştiremez. Bütün bu gerçeklerle, bütün bu düşüncelerle muhterem kardeşlerim, muhterem müminler, hadiseleri, olayları değerlendirmemiz lazım. İstiklalimizi ve istikbalimizi çok ciddi şekilde alakadar eden hususlarda çok titiz olmamız lazım, temiz olmamız lazım, dürüst olmamız lazım, aklımızı başımıza almamız lazım. Etrafımız ateş çemberiyle, ateş çemberiyle çevrilmiş gibidir. Bakın Rusya'da yeniden komünistler hortlamaya başladı. Dikkatinizi çekerim. En büyük düşmanlarımızın başında yer alan Rusya'da komünizm yeniden patlamaya başladı. Hocanın patlasın hocam ne olacak, bizi ne alakadar eder? Ne alakadar eder olur mu? Rusya'da komünistler patlayınca, biraz canlanınca İstanbul Üniversitesi'nde talebeler sarı kırmızı orak çekişli bayraklarla sokaklara dökülmeye başladı mı, başlamadı mı? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tesadüfü zannediyorsunuz. Düşmanlarımız korkuş bizim. Düşmanlarımız korkuş bizim. Eğer son şu yurt parçasını da kaybedersek, bizi ülkesine alacak yeryüzüne bir tek memleket yoktur. Hiçbir yere gidemezsiniz. Yunanistan'a kaçamazsınız. Bulgaristan'a kaçamazsınız. Yugoslavya'ya kaçamazsınız. Suriye'ye kaçamazsınız. Ermenistan'a kaçamazsınız. Rusya'ya gidemezsiniz. Her tarafımız kuşatılmıştır. Birbirimizi anlamak zorundayız. Birbirimizi kucaklamak, birbirimizi sevmek, birbirimizi saymak, birbirimizle bütünleşmek zorundayız. Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Dillisiyle, Dinsiziyle bir arada yaşamaya hazırız. Bizi parçalamak isteyenler olacak, olmuş, oluyor. Aldırmayacağız, dönüp bakmayacağız, kabus bırakmayacağız. Katliyen teknikaya düşmeyeceğiz. Bölünmeyeceğiz, parçalanmayacağız. Müşterek bu yurdun sahibiz. Hepimiz bu yurdun sahibiyiz, bu toprakların sahibiyiz. Ama çeşit çeşit haksızlıklar oluyor, hırsızlıklar oluyor, yanlışlar oluyor, tamam düzelteceğiz. Onları düzeltmek bizim borcumuz olması lazım. Dışarıdan adam getiremeyiz, dışarıdan yönetici getiremeyiz, dışarıdan genel müdür getiremeyiz. Hep kendi milletimizden olacak mecburuz. Onun için çatışmaya, çekişmeye müsait değiliz. Dünyada çatışması, çekişmesi en tehlikeli millet biziz. Bir parçalandık mı daha kimse bir yere gelemez. Allah-u Teala milletimize, memleketimize, vatanımıza, yurdumuza, yuvamıza, yavrularımıza merhametiyle, rahmetiyle, lütfuyla, ihsanıyla muamele buyursun inşallah. Başımızda olanlara da idrak, izan, iman nasip etsin inşallah. İslam'la bütünleşmeyi, İslam'la hayatımızı pekiştirmeyi, İslam'la yaşamayı Cenab-ı Hak cümlemize ihsan eylesin inşallah. Recep-i Şerif böylece veda etmek üzeredir. Şaban-ı Şerif geliyor, Ramazan-ı Şerif geliyor. Ve bu arada tabii fazla konuşulmuyor. Gerçi millet neyin ne olduğunu az çok anladı. Yılbaşı belası geliyor, yılbaşı belası. İçkinin, pisliğin, seksin, fuhşun, kumarın, Allah'ın nehyettiği bütün kefazeliklerin sabahlara kadar icra edileceği yılbaşı geliyor. Söylemek bile istemiyoruz, ağzımıza almak istemiyoruz. Müslümanlarla uzaktan yakından hiçbir alakası yok bu yılbaşı bayramlarının ve şenliklerinin. Düşmeyelim, kapılmayalım, sapılmayalım, yaklaşmayalım. Kendi benliğimize, kendi birliğimize, kendi anlayışımıza, kendi imanımıza uymayan yollara, yönlere gitmeyelim. Allah-u Teala cümle ehli imanı hususen şu anda zorda bulunan, darda bulunan, sıkıntıda bulunan, yeni tercihlerin eşiğinde bulunan Müslüman milletimize Cenab-ı Hak imdad eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.